najpierw zadbaj o zdjęcie. To ci pewnie zajmie chwil parę, bo na szczęście w gazetach dosyć trudno je znaleźć. Ale masz wolną rękę, ogarniesz temat. Znajdź je w sieci albo wejdź z okładki, to bez znaczenia. Potem etap, w którym trudność często tkwi. Weź swoje wyobrażenia i wyrzuć większość z nich. Niemałe spustoszenie to uczyni, więc od biedy możesz pozostawić optymizm, ba. I nawet napisz go boldem, niżej daj melancholię i narysuj między nimi sinusoidę. Napisz spokój, postaw gwiazdkę z boku, a w odnośniku dopisz przemoc i dorysuj topór. Tolerancję wpisz bez gwiazdek, pisz pychę snobizm i co jakiś czas chorą jazdę. Dodaj clubbing, melanżyzm, dopisz knajpizm i zobacz co wychodzi z tej mozaiki. Niespełnioną punktualność, co będzie jak Forest, ale zawsze musi trafić na korek. Wpisz przekorek, dopisz przy niej, że płynie pod prąd, nawet kiedy nie wiadomo czy prąd płynie. Niech to diabli, wrzuć do puli parę zaginionych tablic z nazwami ulic. Dodaj, że rozum tylko na parę chwil wpada. Natomiast w kwestii ubioru napisz styl dziada. Dodaj obawy, że gdy los łaskawy, to w sumie tylko po to by bolało mocniej, kiedy wszystko runie. Dorysuj smaczkę na czole wzdłużną i bez skrupułów żadnych dopisz próżność. A może całe to pisanie na nic? Może weź tę kartkę i poćwicz na niej origami, albo inny sposób, metodę czy kanon. Wszystko jedno, zawsze wyjdzie to samo. Parę wersów o miłości, ale widzisz, napisz je po persku w romani i widzisz. Dodaj opory olbrzymie, żeby po linijce pójść. Narysuj żniwną dziewczynę na stacyjce. Zdrój, jak ci poszło? Nieźle. No to teraz na pręce, dorysuj tam goryla z brzydką w ręce. Niech się czai na nią i taki detal, zrób mu dymek. Niech on recytuje Hamleta i niech tam stoi jak idiota ostatni. Dopisz egoizm, ubierz go w ślady empatii. Dodaj ego spore, dopisz słabą, silną wolę. I te kilka spraw, które pominąłem. I teraz weź tę kartkę, bez obawy. Wypal w niej dziurę szlugiem i wylej na nią litr kawy. Poczekaj aż przeschnie, może trochę nad nią pomilcz i zgadnij, kto się stamtąd wyłoni.